Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and bawdy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hjertelig velkommen, kjære publikum, til den lokale puben The Mouse and the Donkey, som ligger nede i gata like ved der du bor. Se på Landlord's Daughter, da. Det er den minste toppen jeg har sett noensinne. Det er ikke en skrulle. Det er en dame. Ja, Bjørte Paul Kjøstheim. Hei til deg. Hei til deg. Hva drikker du i dag på puben? The Landlord's Daughter. Ja. Jo, jeg drikker akevitt og så et glass med appelsinsaft. Ok. Og Tore, hva drikker du? Jeg drikker akkurat det samme. En akevitt og et glass appelsinsaft. Det er dagens drink her på Marsen med Donkey. Kos meg med Smirnoff Ice, jeg. Skål. Fint, det er torsdag, eller gamle fredag, som vi liker å kalle det også. Fordi vi har ikke sending på fredag, derfor må vi bruke den, altså det vi har. Og torsdagen har blitt ny fredagen. Tore, så trivelig altså. Tusen takk altså. Du har sveis du da? Ja, nå har jeg faktisk fått meg sveis. Nå har jeg hatt veldig dårlig råd i en lengre periode, og det har ført til at jeg ikke har hatt muligheten til å klippe meg. Og jeg får veldig fyldig hår. Altså bak der hvor djevelen har hornene sine, så får jeg veldig luftig og fyldig hår, og det ser ut som jeg har mye større hode enn jeg egentlig har. Du sa bak der djevelen har hornene sine? Ja. Jeg trodde han hadde de litt sånn frem i pannen. Ja, litt frem i pannen, ja. Ja, nå er vel djevelen tolket av diverse kunstnere opp gjennom historien, og det er jo mange som mener at han har hornene også opp på siden, rett over ørene, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener, men den tolkningen kan jeg aldri huske å ha sett. Nei, den tolkningen er kanskje bare helt sett. Men kanskje jeg som har tolket han dit? Du har tolket djevelen dit, du. Mm. At han har hornene like over ørene, og ikke fremme på annen, som Bjørt og jeg har en oppfatning av at han har. Ja, men det er greit. Men hva var poenget med det? Poenget var at det er grunnen til at jeg har hatt hår så lenge, så får man også naturlig nok en sveis etter hvert, for et eller annet sted må man gjøre av håret, og jeg kan jo ikke bare la det henge ned i ansiktet. Nei, det kan jo ikke det. Bruker du noen produkter, eller? Ja, da, jeg bruker en slags kremskum som jeg har fått av min vietnamesiske frisør. Ikke en Lars Tobbe Christensen-roman. Det heter ikke kremskum, eller? Kremskum! Her er det en produkt etter, oppkallet etter meg. For alt jeg vet, så kan vi ha kjempeflaks, og den heter kremskum. Men det tror jeg faktisk ikke. Det hadde vært en helt utrolig sammentreff. Jeg tror at det er noe man opplever bare en gang ved hvert millennium. Tror du det? At frisøren har et produkt som heter... Heter det samme som produktet er. Ja, hvis ikke den har oppkalt det til det da. Ja, det kan det være. Det er jo litt juks. Ja, men så men flott ser du ut uansett. Tusen hjertelig takk for det. Bjørte Paul også har på brunnskjorten i dag. Ja. Ser helt strålende ut. Tusen hjertelig takk. Ser fresh ut, alle dere synes jeg. Ja, det synes jeg. Du ser strålende ut du også, Steinar. Du ser nesten nyfrisert ut. Ja, det er jeg jo ikke. Har du vært hos irakeren i det siste? Jeg har vært hos irakeren for 2 uker siden. Ja, så det er såpass nyklippt, ja. Ja, men jeg tilstreber å gå til frisøren cirka 8-10 ganger i året. Så, ja. Jeg så ikke den doble der jeg med i rakeren. Nei, det er ikke jeg heller. Nei, gjorde du det, Tore? Ser jeg fortsatt ikke helt det. Nei. At han raker, han er i rak. Så raking, ja, det er noe man sier om det å gre seg da, eller? Nei, det raker altså, han raker, hod, ja, han altså, klipper, altså, svenske barbering, ja. I Stavanger så hadde det sikkert gått. Ja, men, men ikke her i Norge, tror jeg, foreløpig. Men la oss prøve å innføre det. Ja. Ja. I sendingen i dag så er det jo, som de aller fleste vet allerede, den jamaikanske one-liner-spalten, som er sterkt voksende og veldig populær. Det vet vi, det har vi skjønt. Vi bruker liksom være beskjedende på det, vi vet at det er populært. Veldig mange har tatt oppfordringen om å sende inn one-linere rett før sending. Mm. Det er helt riktig å gjøre. Ja. Om jeg kan få være litt personlig og ta opp en intern sak i denne redaksjonen her, så er ikke jeg så dritbegeistret for den jamaikanske biten av one-liner-spalten. Jeg bifaller det. Er du enig? Ja, jeg er helt likegyldig til det. Så hvis Tore vil lage en ny jingle og lage Tekno One-Liner i stedet, så må du gjerne gjøre det. Ja, hvis man ikke skal gå tilbake til den klassiske forstanden man gjør One-Liner på, da, med vanlig trommerslag. Du får stemmen min der, Tore. Ikke rock eller jazz eller tekno eller noe, bare ren humor. Det er for å på en måte pakke det litt inn da. Det er jo egentlig det var fordi vi hadde en fiks idé. Ja, hadde en fiks idé. Men vi kan snakke litt mer om det en annen gang. Vi kan snakke om det i helgen, tror jeg. Ja. Men til dere som på en måte akkurat har oppdaget radioresepsjonen, så er også den amerikanske one-liner-spalten en one-liner-spalte, der du som lytter kan bidra med one-linere. Og hva er en one-liner, Bjørte? Ja, en one-liner er jo bare en kjempekort vits. Gjerne bare sånn, bare en linje som ender ut i en punch. Der av navnet? Ja! Eller det kan også være en sånn en litt lengre vits som består av liksom en linje med oppspark og så punch i siste linje. Så det ene one-liner kan også være en two-liner. Ja, men det er strevsomt å si two-liner. Det kommer an på hvor breit ark du har også. Ja, det gjør det. Ja, det er vel punktummet som gjør det til en two-liner, eller ikke? Okay, så du har alltid linjeskift etter punktum? Nei, men du kan ha komma... Altså, en linje kan jo... Altså, en setning kan jo oppleves som en linje, også en liner. Ja, men la oss si at det er en one-liner da, så er det kanskje et komma i sånn cirka midt på, og så kommer punchen etter komma. Men det er en one-liner. Ja, det er en one-liner. Men det spiller ingen rolle om leddsetningen står på neste linje, eller om nei, egentlig ikke. Nei, egentlig ikke. Send i hvert fall din egen kreerte one-liner til 1987. Bruk kodord resepsjon, lag litt mellomrom, og så sender du det. Eller du kan bruke e-postadressen vår, som er rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noe annet vi bør nevne som skal skje i sendingen i dag? Ja, vi skal jo høre fra den rasistiske musikeren Walter Kjøstheim, din bestefar. Mm-hmm. Ja, bare for å si at han var jo ikke rasistisk. Han ble vel oppfattet rasistisk. Blir oppfattet rasistisk nå. På den tiden så ble han oppfattet som en lettbeint underholdningsartist. Ja, men i dag tenkte jeg på. Ja, du mente i dag, ja. Det var ikke noe som heter rasisme på den tiden. Nei, det har kommet noe nylig det kom, ja, det har vel vært i 30, 40, kanskje 50 år såpass. Kanskje til og med 60 ja. Dette er Run DMC og Aerosmith. Radioresepsjonen. Walk this way, Run DMC og Aerosmith. I radioresepsjonen på NRK P3. Vi sitter og huker av one-linere som vi skal presentere senere. Det er den nesten den koseligste delen av jobben. Ja. For da sitter vi her under sangen og så sier vi, hva med den her da? Nei, da er det noe morsomt. Ja, den likte jeg. Nei, jeg skjønte den ikke. Så er det sånn. Så, ja, så trykker vi på sånne knapper og huker av de, så blir de røde, disse one-linere som vi skal ta. Dette var litt morsomt. Sikkert for lytterne å vite hvordan vi gjør det. Selvfølgelig. Og så er det også en del sånne kraftig, skikkelig drøy underboksvitser eller one-linere som vi rett og slett ikke kan ta med i dette programmet. Vi har vurdert om vi skal lage en underbokse-ekstravagans eller en underbokse-one-liner-spesial, men vi vet ikke helt når dette blir. Nei. Ja, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Er det vi skal snakke litt om nå? Kan ikke du begynne i dag, Steina? Jeg begynner i dag? Ja, skal jeg begynne i dag? Ja, men så koselig, ja. I går, jo, jeg lagde spaghetti bolognese, som er min favorittrett. Du høres at du uttaler det veldig riktig, ja. Bolognese, ja. Det er altså det beste jeg vet. Og, ja, det er det beste jeg vet. Det skjønner jeg ikke. På restaurant er det ikke det beste jeg vet. Nei. Men den spagetti bolognesen som jeg lager selv, er det beste jeg vet i hele verden. Fysøren. Jeg blir aldri lei deg, og jeg kan spise det uendelig. Utrolig. Er det noe som er oppskriften? Ja, gjerne. Jeg vil aller helst bare komme på besøk og smake det når du har laget det. Det er ikke noe ekstravagant i det hele tatt. Det er veldig enkelt. Altså jeg liker å kjøpe sånn økologisk spagetti. Jaha. Fordi jeg synes det er lurt av meg. Det er fittgående spagetti, kan du si. Nei, det var forsøk på voksenhumor, eller lektorhumor, som jeg kaller det. Ja, ja, ja. Det er greit, Tore. Men så tar jeg da altså karbonadedeig. Løk. En hel løk, jeg synes løk er så godt. Ja, ja, ja. Og så tar jeg kanskje 4-5 hvitløksfedd. Oi, såpass. Ja, kutter da løken og hvitløken opp først, og steker litt olje. Gjerne bare vanlig rapsolje. Ja. Rapsolje, ja. Ja, godt det var det. Tipper du litt ketchup opp i og? Nei, da tipper du dessverre feil. Okay. Men i går hadde jeg faktisk kuttet litt bacon som jeg hadde oppe. Ja, det er sånn. Baconrester. Ja, da. Og så stekte jeg sammen det, og så tok jeg... I går så juksa jeg litt, men du kan jo selvfølgelig også bruke vanlige sånn opphakte tomater fra Hermetikk. Da liker jeg å bruke 3 bokser, for da får du masse saus. Men i går brukte jeg sånn der Dolmio-greie, og hadde 1 boksa ekstra oppi. Dolmio, ja. Og ja, så kan man ha parmesan selvfølgelig. Fantastisk. Og så tabasco. Jaha, ja. Og hvis man synes det blir for mye tomatsmak, hvis man har oppi den der boksen med hermetiske tomater, ta litt sukker oppi. Fantastisk. Det er såre enkelt. Det er såre enkelt. Du har laget noen lignende som, er det noe, har du muskat nettopp i Tore? Ja da, jeg pleier å raspe litt muskat. Jeg synes det gir en ekstra spise på smaken. Ja, jeg vet ikke hva muskat er. Jeg tør ikke spørre i butikken heller. Nei, jeg kjøper det bare hvis det er selvbetjening. Ja. Det gjør jeg. Jeg spør ikke etter det. Jeg spør ikke etter noen ting egentlig. Men hvis du hadde kjøpt muskat over disk, hadde det vært litt enklere, hadde du ikke det, tross alt? Jo, for så vidt. For jeg hadde sluppet å lete. Ja. Mm. Jeg savner egentlig det å handle over disk, selv om jeg aldri opplevde det. Så, hvis jeg lager noen sånn kjøttsaus og spaghetti og sånne greier, så det er uhyre sjelden at jeg har parmesanost i mitt kjøleskap. Da pleier jeg å ta sånn vanlig kvitost, ja, og så bare raspe over. Det er kjempegodt. Det er godt det, ja. Ja, ja. Ja, ja. Er det konsekvent valg at du velger å kalle det for hvitost framfor gulost? Er det noe du alltid har gjort? Nei, kanskje jeg har sagt gulost. Og så har du byttet nå når du er på radio. Ja. Jeg husker man sa jo også bare om vanlig Jarlsberg. Gouda, kalte man det før. Ja. Goudaost. Det er Goudaost. Alle, Norvegia, alt var Gouda. Ja, ja, ja. Ja. Og så jeg på The Wire, to episoder av The Wire, sesong 4. Fantastisk. Det var litt av en avslappende kveld. Mm, det kan jeg tenke meg. Tore, opplevd noe? Jeg hadde, det gjelder mat, også når det kommer til meg. Mm. I går så spiste jeg da min favorittrett over absolutt alle andre retter i hele verden, og det gjelder taco og pizza rusticale fra Wagner også. Rart. Jeg snakker selvfølgelig om nygrillet kylling. Kylling? En gang til. Prøv igjen. Vær så god. Det er så mye yr og yr i det. Nygrillet? Nygrillet kylling. Kom igjen. En gang til. Prøv igjen. Jeg får alt helt riktig. Nygrillet kylling med potetgull. Ja! Og da tar jeg altså og river flak av kyllingkjøtt og legger det opp på potetgullet som det skulle vært en bitteliten sandwich eller en kanapé da. Ja, eller en liten burger. Eller en liten burger, da må jeg legge også et lite flak med potetgull oppå igjen. Ja, gjør du ikke det? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Og det er helt fabelaktig, om jeg får si det sånn. Men det der trikset med å ta litt knust potetgull, rive av skinnet fra den grillede kyllingen, og så rulle det knuste potetgullet inn i skinnet, og så spise det som en liten kanapé også, gjør du det? Ja, tenker du på som å lage en liten myntpose av kyllingskinnet, men bare at det, i stedet for mynter så er det potetgull inni? Ja, det er akkurat det jeg tenker. Det, og så snurrer du det også. Sånn du kan blir... snurre det med en liten spiselig tråd. Mm, spiselig tråd, ja. Nei, det gjør jeg ikke, det visste jeg ikke var mulig heller. Nå var det noe hardt skinn på det jeg kjøpte i går, så det var ikke så lett å håndtere. Nei. Gjorde du noe annet enn dette? Ikke som jeg kan huske. Det er det som står ut fra gårsdagen. Jeg må bare fortsette med mat jeg også, fordi at jeg hadde en utrolig kjedelig, nesten litt deprimerende dag i går, og da er det veldig vanlig, vet jeg, at da tar man det ut i matveien, ja, for å komme litt ovenpå igjen. Ja. Så jeg hadde kjørt rett og slett en to-rett også i går, jeg. Nei, det er vanlig. Ja, det skjer nesten aldri. Mm. Så til forrett så hadde jeg takeaway sushi, og som rett nummer to, så hadde jeg lasagne rester. Nei. Fy søren, jeg var som mett, jeg tror jeg gikk opp. Skulle vi hatt snikker til disse her også, så tenker vi hadde vært der. Ja, men rett, jeg var så mett, jeg klarte ikke noe som helst. Ja, men det er fantastisk. Jeg tror alle lytterne har fått sin matedose. Helt sikkert. Helt klart. Mange som sier, jeg trodde taco var det beste dere visste. Og taco er veldig høyt der oppe. Det er det vi liker best, om jeg får si det på den måten, i gode venners lag. Det er jo et samlemat. Ja. Takk for maten, for å si det sånn. Dette er Madrugada og What's on your mind i radioresepsjonen på P3. Send oss... taco. Send oss OneLander da, 1987 koderesepsjon eller rrkrøllalfnrk.no. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. YouTube, Mysterious Ways i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg husker da dette albumet kom, altså Achtung Baby, ja, på 90-tallet. Jeg kan jo bare si... Vi jobber jo i 10 år her, ja, stort sett. 80-tallet, 90-tallet, jeg husker ikke helt når det kom. Det var vel tidlig på 90-tallet en gang. Mm. Da husker jeg at YouTube var på vei fra å være et sånn band som bare jenter liker, i hvert fall her i Norge. Bare jenter som likte YouTube og alt det grann der. Men akkurat når albumet her så kom, så bikket det over, og da var det greit for gutter å like det også. Mm. Jeg hørte på det litt grann i smug da. Og det er ganske fint, det er litt sånn rufset Øst-Berlin-aktig preg over den platten her. Ja, U2 tok liksom en litt annen retning med det albumet der, og mange kritikere skrev liksom, ja, nå har U2 blitt helt clean kokos, altså. Ja. Men likevel så var det et album som når du hørte en del på det, så vokste det faktisk. Det var liksom litt rufsete. Ja. Rufsete sound. Ja. Det var også denne klassikeren One, vet du. Som, stemmer det, men den var ikke på den første utgivelsen av dette albumet, om jeg ikke husker helt feil. Det er helt riktig det. Mm. Første, men så kom det da etter hvert. Tenk så faen, vi trenger en fin låt på den platten også. Ja, nei, jeg tror kanskje den var der, skjønner du? Ja, akkurat, ja. For den, jeg husker du snakket om at du brukte bare et kvarter på å lage. Nei. Fy søren. Tenk deg det. Ja, tenk deg det. Det tror jeg ikke noe på. Nei, det går, det er lett å si, vet du. Det er lett å si. Men du tror at du lager en låt bare når du sitter der og skriver, men det har vært mye tankevirksomhet som har pågått før det, og i noen bransjer så tar man seg godt betalt for tankearbeid, altså. Ja, men for mange, ja, men for mange musikere så tror jeg det at det jobbes jo i underbevisstheten hele tiden, sånn at det for, når de settes ned og skal skrive låten, så tar det kanskje bare 15 minutter. Hvis ikke også, underbevisstheten hadde jobbet, så hadde låta, og jeg skulle bare sette meg ned og skrive en låt umiddelbart, så ville det bare vært sånn, beep, jeg var en rett, og sånn tone bare. Ja, det er klart gutta er inspirert generelt. Og de er motivert til å få låter ned på papiret og inn på, altså på rullen. Men de var jo, det var jo en studiosetting her, og de jobbet frem med album, og så satt kanskje de edgede seg ned da, og bare begynte å klimpe på gitaren, og så bare slang Boner seg på. Så, ja, så hadde de mesterverk, ja. Ja, det er det som er så sykt når du kommer opp i den divisjonen som de er i. Da leier de svære, fantastiske studio, og så går de inn der og øver og jammer kanskje frem og skriver låtene i studio. Ja. Mens andre dødelige, de må jo lage låtene før de kommer inn i et kanondyr studio. Det er stygt gjort mot uetablerte band som betaler. Bare må selge vafler utenfor Coop Ops for å få råd til en time i studio, ikke sant? Ja, men jeg kan ikke, jeg vet hva jeg ikke skjønner. Jeg skjønner ikke hvorfor det der studio skal være så himla dyrt. Nei. Hva er det så? Man hører om det. Åh, vi har en time i studio på spillende plass. Det koster 6000 kroner. Du tenker du, det er kanskje der jobber det sikkert 20-30 mann, men ofte så jobber det bare en mann som sitter der. En gammel mann. Ja. Gammel mann som røyker. Sur fyr som kanskje ikke er glad i musikken. Nei, hater musikk. Ja, vi kunne... Men glad i teknikk, da. Ja, jeg elsker teknikk. At han? Han er glad i teknikk. Ja, jeg elsker teknikk. Sikkert på lydskolen, han på. Han, ja. På NIS. Ok, vi, ja, nå har vi snakket nok om YouTube, og det er akseptert å like han, enten du er mann eller kvinne, eller gutt eller jente. Vi skal snart møte Child Cock igjen. Ja. Ja. Mm. Før det, Elvira Nikolaisen og hennes nye single, Will You Fight For Me? Dette er radioresepsjonen. Ja, mann. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Radioresepsjonen, du snakker med Tore. Hei, jeg er Tore Magnesagen. Det er Peter Childcock fra Childcock Merch som ringer deg en strålende vårdag i måneden april. Hei, Peter. Hvordan går det med deg? Å, det tusler og rusler, som dere søringer sier. Med meg og med helsa, upåklagelig. Med bedriften Childcock Merchandising andelslag så går det så, som dere søringer sier. Åja, så det går ikke så bra med deg, eller? Nei, etter at han Louis Samson ble sykemeldt med ME-syndrome, så har ikke alt vært som det skal i bedriften vår. Nei, hvordan går det egentlig med han Samson? Nei, han er så lat, Toremann. Det er det ME-syndromet er. Man blir så slapp i fisken at man bare vil sitte i sofaen og sikre det. Uff da, det er ikke bra. Ja, uff da. Jeg skal fortelle at det er uff da, herfra til banken, da. Jeg ansatte en vikar for han, Louis. Han heter for Tommy Benson, og er også opprinnelig fra de sudanske sletter, akkurat som han, Louis. Men selv om han er svart som natta og blir som en sol, så blir det liksom ikke det samme. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock, på det bekymringsløse 90-tall, nærmere bestemt herrens år, 1999. Jeg driver konsernet med god hjelp fra min ME-syke kompanjong, fra Sudans innstørkede steppelandskap, han Louis Samson, partiet Sengeliganes. Vi leverer reklameartikler og produkter til en rekke fornøyde kunder, som til eksempel 7-Eleven AS, Norsk Data, Snoopy Grillbar Finsnes, lekeprodusent konglomeratet Mattel, torsketunge leverandøren Sleik Mai Torsken, Prins Sigarett og Tobakkokompani, Kristiania Taxi, majonestubeprodusenten Klemme, Hindukrydderia, Norske Skog, parfumeprodusenten Laila, Barberhøvelkompaniet Rud og Rye, Kistemakeriet Siste Kiste, Fine Skomit Herre Kesam, Latvias ambassade i Oslo og Omegn, Månestråle Glamourmodellbyrå for flotte indianerkvinner som ser kort ut for en relativt billig penge, Posten Norge, Posten Sverige, og den nok så farmende sidolartisten Christian Stensen! Ja, noen kunder kommer til, og andre faller fra, skjønner jeg. Det kan jeg trygt si, Toremann. Vi er en bedrift med et enormt kundegjennomtrekk. Det er jo egentlig ikke noe fortrinn, da. Det må jeg innrømme. Vil du kanskje i dag, Toremann, ja, med bakgrunn i Louis Samsons sykdom og det vanvittige kundegjennomtrekket i min bedrift, i hvert fall vurdere å handle en liten rekke produkter fra meg i dag, hva? Nei, Peter, jeg tror ikke det, altså. Ja, med en liten plastikkam med logoen til radioprogrammet dette på, eller en liten nøkkelknippe med en liten laser på som du kan lyse med, eller nøkkelring i flott metall, eller en skrivepenn som er sånn at det er en fullt påkledd dama inni, men når du skriver så faller klærne hennes av, og hun er naken, og når du sturer opp ned igjen, så er hun fullt påkledd igjen. Det er kanskje nakkangers, pannebann, rumpetaska, mobilskins, rokkasakka, skikkelig kule musmatter med bilder av radioresepsjonen på langslivs, shortslivs, kapsa, vimplaka. Vet du hva, Peter, jeg stopper deg der, ja. Vet du hva, jeg er i såpass godt humør i dag. Ja, Toremann. Jeg skal bestille en plastikkamma, da. Gjør du det, Toremann? Det gjør jeg. Du bestiller et parti med plastikkamma. Det er et skikkelig populært produkt. Hvis alt har gått etter planen, så går alle nettkamma og greier som en childcock-kamm as we speak, Toremann. Hvor mange rå plastikkamma med logoen deres på bestiller, Toremann? Nei, jeg tenkte et par stykker. Nei, jeg kan ikke bestelle et par stykker. Det koster 1,50 å produsere, jeg selger det for 15 kroner stykket. Du fjoller med meg som en liten fjollekopp nå. Eller hva, Tore Mann? Enten 1000 små plastikker av meg, eller mer enn det. Nei, da kan det være det samme, egentlig. Ja, men du kan ikke bare... Skal du med bare 3 plastikker av meg? Nei, jeg skal vel greie meg, da. Åh, din satan, sønn, Tore Mann. Du kiler meg på pungen, men gaper aldri over. Jeg skal sende deg gammel en kvisling, du. Jeg hater deg og elsker deg samtidig, Tore Mann. Jeg hater og elsker deg, og Peter. Ha det bra. Ha det, legg på nu. Ha det. Peter. R.E.M. Supernatural, Super Serious i radioresepsjonen på NRK P3, din favorittkanal og ditt favorittprogram, forhåpentligvis da. Ja. Det, eller vi, la oss bare håpe det. Mm. Det er noen som spør oss, jeg må ta dette først, for det er noen som har lyst til å sende oss sigaretter til den store sigarettesten som vi har på mandager her i resepsjonen. Og hvordan få disse sigarettene overbrakt oss, da sender du det til radioprogrammet, radioresepsjonen på NRK P3, 0340 Oslo. Du kan skrive Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 inn der også, men det er valgfritt. For folk, eller postmann, han har vært her så mye nå, ja. At han skjønner hvor det går. Ja, han skjønner det. Og du kan til og med merke konflikten med hva du vil ha funnet. Ja, det har vi sagt på et eller annet tidspunkt, det stemmer det, men det var noen som har spurt, er det greit at vi merker konflikten med Antrax? Prøv det. Prøv det. Ja, okay. Det er spennende å se om det blir stoppet. Ja. Det er jo, Norge er jo livredd for å få Antrax i posten, til og med Jokkmokk fylkeskommunehus fikk jo dette her om dagen. Det var jo noen, når det var en sånn Antrax... Alle var veldig redde for Antrax. Ja, ja. Husker jeg at hele Norge skal vi buksene etter å få Antrax i posten. Men du kan godt merke konflikten Antrax, men ikke ha Antrax oppi. Vær så snill. Nei, da blir jeg grinte. Ja. Mm. Jeg og, hvordan, og så blir jeg død. Først grinte, og så død. Det har vondt i milten, det er fryktelig smertefullt. Ja, vi skal til den mest populære spalten av dem alle, nemlig radioresepsjonens sjamaikanske one. Men spalte, vær så god. Det vil jeg også si, det har kommet inn enormt mange one-man i dag. I tillegg så holder de aller fleste et skyhøyt nivå, så all honnør til dere som har sendt inn, og ja, det skal godt gjøres å toppe de som har kommet inn, men fortsett å sende inn 1987 kodoresepsjon. Jeg skal starte med en som kommer fra en anonym. Ja. Det går faktisk an å toppe denne her, men jeg tar den likevel. Skriv nå for Guds skyld navn, stjernetegn, alder, og kjønn hvis jeg tviler om det. Som overhovedet mulig om deg selv, du klarer å putte inn i en tekstmelding. Ja. Har du hørt om svømmelæreren som ikke dukket opp? Oh lord! Han druknet han. Det er fullt mulig å toppe, tror jeg. Tora, har du en? Å toppe, ja. Nei, vi snakket om å toppe den. Ja. Jeg tar en fra Pederns og Konrads kontroversielle one-liner-spalte. Heisan. Ja, de skriver... Egen spalte, de. Faktisk. Hvorfor er buksene til Michael Jackson så små? Ja, det blir mindre, han er jo gammel, snart 50 eller over 50. Ja. Fordi det ikke er hans! Ja, den var... Han bare våkner og bare, jeg bare tar et par bukser som ligger der. Han har tatt beslag på en del små bukser. Den er ikke dagsaktuell, men folk skjønner den altså. Jeg regner med at han fortsatt misbruker mindreårige. Ja, ok. Han sover med dem, han får lov til å sove med mindreårige. Akkurat som han gamle 2-9-åringen. Det har vi ikke funnet noe bevis for at han har gjort dette her. Nei. Det er sant, de må få lov til å sove med mindreårige. Jeg tar den fra Simondo i Bø og Lepsøy i Vondmennverksted. Hei, Simondo. Hei til dere. Hørt om svømmeren som ikke var helt i vater! Her kommer det en fra Christian. Han er en skøyer, påstår han. Og det er han sannsynligvis også når du hører denne one-lineren her. La oss håpe det. Hva er den smarteste måten å kommunisere på? Vet ikke. Med en lurifax. Hæ, søt. Å, jævla søt. Ja. Unnskyld. Jeg skal ta en fra Doug. Det er jo et navn vi hører alt for sjelden, synes jeg. Hei, Doug. Han er skorpion, født i sexylubbens år. Oi, mitt år? Ja, ditt år. Hvilken fugl klarer å lette med mest vekt? Vent litt, Tore, vent litt. Hvem er hvilken fugl klarer å lette? Jeg skal gi et hint. Ja. Det er ikke en ekte fugl. Ok, det er en tullefugl. Ja. Mm. Spøkefugl? Jeg lover å si pass. Ja. Jeg har vært spøkefugl, jeg har hørt det, men henger det på greip? Nei, nei. Ikke det. Nei, ikke det. Det er... Bæremeisen! Ja. Det var ekte latter. Ja, alt fra meg er ekte latter. Alt fra deg er ekte latter. Da skal jeg ta en jeg tar en som jeg likte veldig godt. Det en av mine personlige favoritter i dag. Den fra Klevan Schiefer og One Man i Blokk. Hei, Klevan. Hva kaller man en som skader seg, skader seg i et ørkenrally? Altså, hva kaller man en som skader seg i et ørkenrally? Skader seg et ørkenrally? Nei, det vet jeg rett og slett ikke. Paris-Dakar! Det er ekte latter. Det var ekte. Jo, det var ekte. Var det det, ja? Innimellom så var det ekte. Poenget at vi i Sagen-familien, det skal sies, Sagen-familien har problemer med å le høyt. Det har vi alltid hatt, så vi, når vi ler, så må vi finne på en latter. Ok. Og løsningen er, eller jeg har funnet en løsning, og det er blant annet å åpne munnen mye, når du synes noe er morsomt. Ja, det er ikke, det er ikke noe om at vi ikke ler, vi kan le sånn, men det er sånn. Men det er ikke noe gøy å høre på. Jeg tror at jeg skal ta en nå. Ja, okay. Den kommer fra Kjetil. Hei, Kjetil. Han er løvefødt i tigerens år. Hva kaller man en potetgullfabrikk som har gått konkurs? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har så lyst til å prøve å finne svaret en gang. Ja, det har jeg så lyst til å prøve å finne en gang. Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt det. Et chipsforlis. Sier du... For her er det greit at dere som kommer fra Sør-Norge, eller hva det heter der du kommer fra, dere sier chips, og det er veldig søtt og morsomt. Eller chips. Ja. Ikke men, chips. Men sier dere om båter også? Se et flott kjip. Nei, det sier skip. Ja, nettopp. Ja. Så da er det feil det du sa nå. Det er feil, da. Okay. Feil-liner, da. Har du en tur, eller er det min tur? Dialektisk ødeleggende liner. Det er fra Pederns onaniliner-verksted i Horten. Gjør det. Slutt. Vi trenger ikke være sånn program, selv om vi leser opp grove onaniliner. Onani er ikke grovt i utgangspunktet. Nei, det er naturlig. Nei, er det, for det er ikke grovt. Nei, men det ser veldig grovt ut. Det ser... Hvis du tar noe på fersket, så ser du det er noe grovt jeg har sett. Ja, det er faktisk grovere enn det aller meste om. Ja, det er grovt. Ja, det er det. Men, ja. I utgangspunktet ikke grovt. Nei. Det her er det stand-up-materiale. Ja, det er sant det. Ja, bare ta det, Bjørte. Skriv det ned. Samle opp det, vi trenger ikke det. Vi. Hva er toppen av tillit, spør Peder Sonani og Leine Verksted i Horten. Jeg vet ikke. To kannibaler som har oralsex. Oi, oi, oi. Da er, det er trust, ass. Ja, det er trust, ass. Jeg snakker om trust. Jeg snakker om trust, ass. Jeg tar en kort en til fra Fredrik. Har du hørt om han pornostjernen som aldri kom på jobb? Ja, dårlig pornostjerne. Ja, det var litt dårlig. Ja, hvis ikke... Ja. Det er ikke mye til pornostjerne. Det var bare pornoskuespiller, han var ikke stjerne engang. Vi skal gjøre Fugees, dette er Fugila. Du hører på radioresepsjonen på P3. Oh lord, oh lord, oh yeah. Kan jeg få begynne? Smoking a ganja, som man ville sagt. Ja. De ville sagt det. Refsjamerikanerne. Refsjamerikanerne, eller rastafarianerne. Her kommer det en one-liner fra Byggmester Bergs Tømrer og One-liner-verksted. Hallo til dere. Hva er det mest musikalske klovdyret? Nei, jeg klarer ikke. Jeg tror ikke jeg klarer det. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det. Nei. Uansett hvor mye jeg tenker. Her kommer svaret. Ja. Over tyren. Nei. Det var fin. Ja, den... Det er veldig hyggelig. Send oss one-liner 1907 koderesepsjon. Jeg skal bare si det. Og det trenger ikke å være... Du kan være en nykommer også, og prøve deg litt fram. Det er fullt lovlig her i raderesepsjonen. Og så inviterer vi også veteranen også. Vær så god. Mm. Jeg skal ta en som kommer fra Brunstad Møbler og One-Liner-fabrikk. Ja vel. Hei til dere. Hei til dere. De skriver, vet du hva du får hvis du ypper med en dverg? Og da regner jeg med at jeg snakker om kortvokst her, og ikke dverg, som man feilaktig kaller dem. Beklager det. Men man får i hvert fall minibank! Hvis man får bank i det hele tatt, for det er mye lettere å banke opp små folk enn det er å banke opp store folk. Ja, det er, hvis jeg hadde blitt banket av en kortvokst, da hadde jeg skuffet over meg selv. Ja, men da har han godt trent og har veldig god teknikk. Men de er ofte godt trente, vet du. Ja, men hvis de går til angrep nede på leggen på deg, Steiner, så skal det noe til å klare å bøye seg langt nok ned for deg og få godt... Ja, det finnes jo ikke noe vondere enn å bli sparket i leggen heller, da. Nei, ikke sant. Gjør det ikke det? Nei, det gjør kanskje det. Man blir skutt i øyeeple, er ikke det vondere? Det vet jeg ikke. Da tror jeg man mister livet ganske umiddelbart. Nei, det er sant. Er det din tur, Steiner, eller? Ja, det er helt klart min tur. Vi er vel egentlig ikke et sånt program, men jeg skal ta den her, for jeg synes den var litt rar og litt søt samtidig som den var litt grov, da. Jaha, ja. Det er fra Stian som er løve, Kongsberg Våpen og Vånlandefabrikk. De har vi hørt fra tidligere. Hva kaller man Erik på jobben? Nei, det er vanskelig. Det er litt intern, ikke sant? Det er litt intern også. De kaller den for forhuden. Ja. Nei, det er ikke forhuden. Det er ikke noe gøy. Nei, det er kanskje ikke det. Vet du hva vi kaller Erik på jobben? forhuden. Ja. Nei, det er ikke noe gøy. Okay. Jo, fordi han trekker seg tilbake når det skal gjøres litt arbeid. Det er folkeliner det, altså. Det er skikkelig folkeliner. Første kaliber. Ja. Jeg skal ta to er til min tur nå. Ja, det er ikke så viktig, vet du. Vi er en enhet. Jeg tror folk vil ta bordet om at vi fordeler det. Ja, det blir uforutsigbart. Ta en du, Tore. Da skal jeg ta en skikkelig folkeliner til. Den er fra Ba fra Horten. Fra? Ba fra Horten. Ba. Hei, ba. Jeg leser bare det som står her, jeg. Lurt. Vet du om et annet navn på karrierekvinna? Ja, det var det. Ja, hva er det? Ja. Nei, det er det du skal si. Si det da. Nei, si det. Vet du det? Ja, for jeg leste akkurat. Ja. Det er sånn grov... Klatremus! Ja. Ja, okay, ja. Kan vi ta noen koseliner også? Jeg kan ta en koseliner. Bare alle de grove linerne. Jeg er en koseliner fra Paul. Han er 26 og jomfru. Ja. Hva er den galeste frukten? Nå gleder du deg, Bjørte. Det ser jeg, for du smiler fra øre til øre. Stemmer. Hva er den galeste frukten? Coconuts! Eller coconuts. Okay. Ja. Er nøtt en frukt? Hvordan var det der igjen? Er ikke nøtt et bær og så videre? Jeg må skal ta opp med pålegg. Hun har sagt den galeste nøtta, da. Ja. Men den er greit. Ja, koselig. Jeg tar den her fra Anonym, dessverre Anonym. Det jeg likte den veldig godt. Så skriver jeg noen navn også. Hvilken russer hadde navndag for et døgn siden? Det er vanskelig å vite. Jeg har ikke lest Aftenposten i Moskva siste døgn. Borat. Borat, var det så? Nei. Det var rart. Jeg går på Dronjykjeposten. Nei. Hvilken russer hadde navndag for et døgn siden? Nei, kom igjen da. Jeg vet ikke. Igor! Nå har du åpnet munnen veldig, Tore. Ja, fryktelig åpen. Aldri sett så åpen munn på deg før. Tusen takk for det. Ja. 1987 kodoresepsjon, hvis du har en one-liner til oss. Den trenger hverken være god eller dårlig. Bare få den inn til oss. Du kan også bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal få møte Walter Kjøstheim i sendingen i dag, siste time. Skal stavmikse også? Ja. Frem mot nyhetene skal vi høre Rumble in Rodos. Amy Winehouse var det. Rehab i radioresepsjonen på P3 på en torsdag. Og den siste sendingen vår denne uken, dessverre. Sånn har det blitt. Filmpolitiet har klart å karre til seg de to siste timene. Ja, men film er veldig, veldig interessant. Film er kjempespennende. Det er nesten rart at det ikke er mer filmprogram på P3, synes jeg. Det er rart med det. Ja, det er rart med det. Det er med Lille Marius og Håkan Morslett virkelig. Det tar oss og... Ta det over en pils, snakke litt om det, og finne ut av hva som mangler. Jeg synes også spillprogram kunne man hatt, altså noen dataspill og sånt. Ja, er ikke dette et slags spillprogram, det vi har? Ja, dette er det spillprogrammet som finnes på P3, faktisk. Vi snakker litt om spill innimellom. Sant det. Ta det over en pils også. Ta over en pils, ja. Eventuelt et nytt spillprogram. At lederne kan gjøre det. Ja, lederne. Bjørte Paul Kjøstheim, populært kalt jødenes konge, gammeren, like, et cetera. Synes du det går fint? Jeg synes det går kjempefint i dag. Jeg tror kanskje dette, i hvert fall så langt, så er dette ukens beste sending. Ja. Sett fra ditt ståsted. Fra min synsvinkel, ja. Eller ståsted. Ja. Ok. Er du fornøyd på utifra? Ja, jeg er fornøyd, jeg. Jeg synes det går strålende, som vanlig. Tore Sagen, populært kalt den unge trollmannen. Linseprinsen. Jeg har glemt litt. 110 ble jo kalt. 110. Hvordan går det med det greiene der? 110? Ja. Det er lenge siden jeg veit meg nå. Ja. Jeg pleide jo å trene der hvor lederen i RV, eller nå Rødt, Erling Folkord, trente. Det har jeg sluttet med. Mm. Og der var det så veldig fin vekt. Ja. Men jeg tipper at det ligger noe under, altså. Ja. Ja, jeg skjønner ikke, vet du hva, skal jeg være helt ærlig, jeg skjønner ikke poenget med å veie seg. Nei, det skjønner jeg at du ikke skjønner. Men, jeg skjønner at du sier at du ikke skjønner at jeg ikke skjønner det. Ja, for humorens skyld, mener du? Ja, for humorens skyld, men seriøst. Hva er vitsen med for eksempel at Bjarte driver veier seg? Nei, ja, ikke sant. Men hvis man på skøy... Jeg er enig med deg, Greg Steiner. Ja. Hvorfor i all verden skal man... Hva skal man veie seg for? Altså, hvis man på skøy blir kalt for fettfjes, så er det vel interessant å vite hvorfor. Det er ingen som blir kalt for fettfjes, hverken her eller der ute i Norges land. Ingen skal bli kalt for fettfjes. Det er nemlig mobbing. Og mobbing tar vi sterk avstand fra, akkurat som The Voice Radio. Jeg trodde The Voice Radio tar avstand fra mobbing, og det gjør vi også her, Petre. Og jeg trodde vi tok avstand fra The Voice Radio. Det gjør vi også, men vi tar også avstand fra mobbing, så akkurat som The Voice Radio. Jeg trodde alle... Vi hater mobbing, sier jeg. Jeg trodde alle mobbekampanjene ble avlyst etter at Bondevik-regjeringen gikk av, ja. At, nei, ja, så stod det der også. The Voice har fortsatt med det, og jeg, når jeg er på treningsstudio, og hos der hvor jeg trener, da hører vi alltid på The Voice, og de hater mobbing. De elsker musikk, men hater mobbing. Men vi er også... Synes, ja, jeg må bare få si det at jeg synes at mobbing, det å ikke mobbe, har blitt veldig borgerlig, på grunn av at den borgerlige regjeringen var så mot mobbing. Mm. Så jeg selv synes jeg at man skal ta mobbingen litt tilbake. Jaha. For de er med på herde og hardene veike sinn som går på skolen. Ja, men du må være forsiktig. Man må være veldig forsiktig. For at jeg har lest i avisen at mobbingen, den er liksom ikke på noe vikende front, den er på vei tilbake inn for fullt. Ja, takk sånn, og lov for ja, det. Ja, nei, for noe tull. Ja, så jeg mener, da bør du som sosialist ta dette til deg igjen, og så få slutt på mobbingen. Ja, altså, jeg, bare fordi jeg synes at nå er det veldig usosialistisk å ikke mobbe. De har liksom, jeg skjønner at de borgerlige partiene har tatt mobbingen til seg, og de har gjort det å ikke mobbe til sin merkevare. Ja, det er jo det er så jævlig frekt, for det er ikke, det er ikke borgerlig å ikke mobbe. Alle borgerlige mobber jo. Ja, det er de som mobber stort sett. Ja. Mm. Men i hvert fall, dette programmet er mot mobbing. Ja, vi er mot mobbing, akkurat som The Voice. Ja. Jeg vet ikke hvordan Peter Målen og Filmpolitiet og National Rap Show stiller seg til mobbing, men... likegyldig, tror jeg kanskje. Mm. Ja. Det er det verste, fordi, det er verre enn både hat og elsk. Ja. Ja, det er sant det. Men vi er også mot rasisme og mot narkotika, tror jeg også vi er. Ja, men ja. Du er vel ikke så mot narkotika som andre. Nei, men... Hør her. Ja. Vi er selvfølgelig mot... Nå kan det bli veldig lettveint her. Vi skal ikke ta så lett på sånne ting, for narkotika har ødelagt så mange liv, og det vet ikke dere. Ikke så mange liv. Det vet dere, det vet jeg. Rasisme er en uting i samfunnet vårt, ja. Og det er vanskelig, og vi jobber med det kontinuerlig. Mm. Og politikerne kan jobbe... Ja, vi jobber mot, mot rasisme, og det burde politikerne også gjøre enda litt hardere, for det er vanskelig. Integrering er vanskelig. Ja. Det er tydelig at vi ikke har det mest antinarkotika-image av alle radioprogrammer, da, siden VG hele tiden ringer til Bjarte for å høre om han røyker hasj, for å lage en stor sak av det. Ja, sant det. Så jeg er tydelig at vi må jobbe litt med det. Vi må jobbe litt med det. Ok, dette ble veldig alvorlig, og det er greit. Det er alvorlig. Vi skal egentlig bare være et lettepeint underholdningsprogram. Vi vek litt fram manus nå, og beklager det. Nå er vi tilbake. Hvis jeg kan få si en litt alvorlig ting, så synes jeg at det er bra kvalitet med dette programmet, når vi kan klare å veksle mellom det helt alvorlige, og det som jeg nesten vil kalle humor. Men nå tror du ikke egentlig 10.000 av lyttere sitter der ute, shut up, vi vil høre lettbeinte one-liner. Jo, men det kommer. Vi kommer etter at vi har hørt Howl med 1975, heter denne låta, og så skal du få møte Walter Kjøstheim i dag, og så er det stavmikser også. Det er mye å glede. Ok, kjør låta. Radioresepsjonen. Og før denne jinglen så hørte du Howl med 1975, Atle Antonsen, hvis du synes det er så viktig. Det er viktig å si hva vi har spilt, altså, men Atle Antonsen synes jeg er sur på oss på grunn av det. Jeg begynner, gutter, jeg er ikke det greit da. Øyvind på 21 år har sendt oss en one-liner, som jeg tror kanskje han har finnet på selv, og det setter jeg ekstremt stor pris på. Bare si en ting til Øyvind, at det lønner seg å organisere seg i et one-liner-verksted, ja. For da kan du få det du har krav på. Og, ikke sant, du har rettigheter. Men det er altså, hvis man bare er en person, da, så kan man også bare late som man har et eget one-liner-verksted. Man kan jo ha det også som en person. Ja. Hei, Øyvind. Vet du hva nordmannen sa når han tittet ned i Sahara-ørken fra flyet? Den har jeg ikke hørt før. Nei. Her må det være glatt! det ville ikke en fra Sahara sagt, vet du. For han er ikke vant til å strø og sånn, han. Ja. Det beklager jeg at jeg forklarte det. Det er dumt når du gjør det. Ja, veldig dumt. Akkurat det var dumt. Jeg skal ta en som er fra Hilde, jeg. Hei, Hilde. Hun er vannmann. Paradoksalt nok, kan man vel si. Morsomt. Men i hvert fall heller ikke organisert. Jeg anbefaler å organisere deg, du har rettigheter. Vet du hvorfor blondinene har én hjernecelle mer enn hesten? En hester da, generelt. Ja, nå snakker vi om liksom hesten som... Greit, sorry, unnskyld. For at de ikke skal drite i 17. mai-toget. Ja, det er lurt. Ja, det er lurt, ja. Du kunne ha to hjerneceller da, hvis det er en hjernecelle på hver egenskap. Ja, for det virker som sånn. For da virker som den går nakne blondiner i... Altså, hester er jo nakne, hva er det for sånn? Så to hjerneceller mer da, for det skal være nakne og drite i 17. mai-toget. Det er jo trist, for eksempel på barselavdelingen, så tester man kanskje barnene for deres intelligens, og så forteller man moren, beklager, men barnet ditt kommer til å drite i 17. mai-toget. Det er veldig, veldig trist å høre. Da snakker vi ikke om å skippe 17. mai-toget, men snakke om folk til å bæsje på midt på gårda. Eller andre steder. Det er tydelig at det går ikke an å læres opp til å ikke gjøre heller. Nå kommer morsagen til å bli litt grann irritert, for at nå er det lite one-liner her. Vi snakker alt for mye mellom. Ja. Ja. Her kommer det inn fra Mari. Hun har innmari bra one-liner på One Spaltebyrå. Og her er hennes one-liner. Hvilken filmstjerne er det som ikke bryr seg? Jeg, det er vel flere, det. Det var den jeg haka av det. Ja, du, jeg haka den der, men ta, det er greit han. Si svar. Nei, ta det en gang til, og så tar du det helt straight okay. forward. Hvilken filmstjerne er det som ikke bryr seg? Jeg vet ikke. Brad Pitt. Jeg skjønner at du haka den av, altså. Ja, den har jeg haka, for den synes jeg var så god. Ja, var en av mine favoritter i dag. Jeg tar en fra Marius soloprosjekt og barnemishandleri. Hallo. Det er sikkert bare et tullenavn. Jeg håper det. Håpe det. Ja. Hvilken ost er farligst? Spør han. Med mest fett i, tenker jeg. Ja. Blå Castello, kanskje? Ja, det er for den har over 40% fett. Ja, det er, Nei, det er ikke riktig. Det er en ost som er mye farligere enn det. Og det er røykosten! Jeg skal ta en fra Dallas Jomfru. Hei, Dallas Hallo. Jomfru. Ja. Hei til deg. Vedkommende skriver, toppen av latskap. Konemishandleren som går på krisesenteret og finner deg ferdigbanka kone! Den er gøyal for alle som ikke har opplevd konemishandleri, eller har nære familiemedlemmer som har opplevd konemishandleri. Ja. For alle de andre, eller som ikke har empati for det. Jeg vil bare si at jeg snakker på vegne av mishandlede menn, som det faktisk finnes flere enn man kanskje skulle tro, og da synes jeg det er viktig å ta igjen. Ja, men det er ikke morsomt å ta igjen på denne måten. Det er harmløst, det er bare en vits. Det er bare en vits. Jeg skal ikke si hva du skal gjøre, Steiner, men hadde jeg vært deg, så hadde jeg sendt han rett opp til kringkastingsrådet nå. Ikke via Marius eller Håkon eller noe, bare rett opp til kringkastingsrådet. Vi får se hva vi gjør etter sending. Men jeg synes jo, altså... Ja, hva jeg synes er egentlig likegyldig. Det her var stygg, og det tenker vi litt over, og tar det til oss. Vi har tenkt ferdig over det. Si bort de mishandlede menn der ute, ta igjen. Ikke ta igjen mishandlede menn. Jeg tar en her ifra Anders. Han er tiger, født i dragens år. Hei, Anders. Hvilken hund er den beste bonden? Det må bare være. Dette er en landbruksleiner. Jeg tror det. Nei, si det du burde. Hva sier du, Steiner? Nei, si det du. Potetsetteren. Nei. Hørte om stolen som fikk seg en overdose krakka? Det var fra Torkjell Jensen. Han er trøtt og 24 år. Det var kjempegod. Jeg skal ta en frekk liner. Det er bare en liten teaser til hva som skal skje. Jeg skal ta en engelsk en snart. Er det reklam for fremtiden? Ja. Jeg skal ta en som er fra Kvernland, en smie. Hei Kvernland. Hva kalles det egentlig når du har sex med eksen? Ja, eksen? Ja, nei, jeg vet ikke. Det kalles jo å ta ut feriepengene, det. For det har du krav på. Ja. Ekser som driver å ligge med hverandre, altså, jeg skjønner ikke. Nei. Gjorde du ikke slutt da? Jeg skjønner ikke. Er det du nå, Bjørte, eller skal jeg ta en engelsk? Jeg tar en engelsk. Dette er fra mann, vekk tigerens år. We were so poor, we could eat... Unnskyld. Jeg må øve meg litt først. We were so poor, we would eat beans for breakfast, water for lunch, and then we'd swell up for dinner. Det er egentlig ikke så morsomt, det funker så bra på engelsk. Ja. Denne kommer... Her kommer det fra Jørgen. Nå prøver vi bare å le når det skal være morsomt, og ikke hele tiden. Det, er det greit? Det hakker veldig i språket ditt når du ler og snakker. Jeg beklager hakkingen. Det hakker allerede i språket ditt. Ja. Det er et utgangspunkt, et hakket språk. Jeg er snart ferdig nå. Her kommer det inn fra Jørgen, han er skytt, født i elgens år. Hei, Jørgen. Hørte jeg? Ikke se sånn på meg. Ja, beklager. Hvilken dag er emoenes og selvskadernes nasjonaldag? Jeg vet ikke, 17. mai, jeg vet ikke. Nei, det er skjærtorsdag, selvfølgelig. Ja, så klart. Da tar jeg en fra, nå merker jeg vi snart ferdig. Ja. Det er fra den onde postmannen, født i Kveitas år. Vi er så fjolde nå. Noen ganger er jo navnet på verkstedene nesten morsommere enn selve barndagen. Ja, ikke den her da, det er ikke tilfellet her. Kveite, det er det samme som hellefisk, eller tar jeg feil da? Det er kanskje ikke så viktig i den sammenhengen. Jeg er usikker. Hvilken hund er mest aktuell for tiden? Nei, det vet jeg ikke. Dagsaktuell. Søt avrunding, det. Søt avrunding. Og det er på en måte, hva heter det, når man gjør det på slutten, så tenker de, ja, det var veldig søtt alt det jeg har sagt. Ja, det heter, akkurat hva det heter, det vet jeg ikke. Det er, når man gjør noe søtt på slutten, det er ønsket, så blir det alt. Ønsket Nei, du skjønner hva jeg mener, sånn ønsket formidling. Ønsket formidling. Ja, men vi godtar det. Den ønskede formidlingen i dag var at, at det var koselig og søtt, ja. Det fikk du den dagsaktuelle vitsen. Ok, tusen hjertelig jeg vil si 2000, jeg. Tusen hjertelig takk for alle som har sendt inn one-linere både på e-post og sms. Hjertelig takk. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, før det surfer rosa med Open Your Eyes i radioresepsjonen på NRK P3. Vi har fått litt tilbakemeldinger, så kanskje vi skal ta det, gutter. Er det, kan være lurt det. Ja, rett, vi snakket om at, jeg lurte på hva kveite var. Det er helt riktig det, at det er hellefisk. Det er Norun som sier det. Ja. Hun hadde en forklaring på det også, som ikke var så innmari interessant. Det er Norun. Det er fast interessant. Kveite kjem av kvit, så det her, og helle kjem av heilag. Ja. Ja, god helg alle tre, god helg til deg også Norun, og god helg til alle andre som tar helg først i morgen. Vi er tilbake igjen på mandag. Ok, vi er ikke ferdige. Det er også fint at dere har signaturer, synes jeg, på e-post. Det er alltid fascinerende, synes vi burde begynne å lese opp de også. Norun har have a little bit of trust in the way you feel. jeg mener personlig at det ofte kan komme litt feil ut, sånne signaturer. Man kan ofte virke litt sånn pretentious. Ja, det kan være når man har litt sånne kule sitater og sånn, rå sitater, så vær litt forsiktig med det. Jeg merker at jeg tolker det som en one-liner nesten, jeg nå. Så det ble jo også feil at jeg lo. Ja, du lo veldig hardt av det. Ja. Vi skal ta også en annen tilbakemelding her fra TFT, fra, han er fra Stavanger. TFT. Hei, TFT. Hvorfor får Bjørte lov til å tulle med selvskaderne, mens Tore får kjeft angående kodebankerne? Selvskaderne er også en svag gruppe på like linje med oppbankte koner. Da vil jeg bare si det er forskjell på å skade seg selv og på å skade andre. Og jeg sier ikke at selvskaderne har det enkelt, og vi burde gi mer penger til psykiatri her i Norge, men unnskyld, det ble veldig alvorlig igjen. Det er fint, Steinar. Går det an å si psykiatri uten at det skal være alvorlig? Ja, det gjør det. Men det finnes glasaker i psykiatrien også. Ja, det gjør det. Det er, ikke, det, friske, det er ikke mange, det er ikke mange. Jo da, det er klart. Det er mange, slutt å være så negativ. Ja, slutt å være så negativ, ja. Ja, så bare det er forskjellen. Skade seg selv og skade andre. Jeg ville bare sette, altså utheve det at menn også blir banket av konene sine. Og det er litt fordi jeg synes at jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke får lov å være med i mannspanelet. Det ville vært så kledelig for meg å ta en del av det. Det finnes fortsatt i mannspanelet altså. Ja, de gjør kanskje ikke det. Nei, jeg vet ikke om det er ikke det med Juritsen og Håvik og den gutta. Juritsen hadde ikke tid til å møtes på fredagskvelden, så det landet hele mannspanelet. Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke hørt noe fra det i hvert fall. Prøv igjen, synes jeg da. Ja. Men den største gruppen er vel menn som blir banket opp av menn. Ja, er det det? Jeg har ikke sett noe tall på dette, men det er sikkert mulig det. Så da synes du at det burde vært i den gruppe også? Det finnes kanskje, altså voldsoffer, er det voldsoffer du tenker på? Ja, det tror jeg. Vanlig, helt vanlig voldsoffer. Jeg måtte resonere meg frem, rett og slett. Ja. Du tenkte du brukte hjernen din, Tore. Jeg gjør det, jeg gjør det. Men altså, vi tar avstand fra vold også. Vi har vel aldri vært i en slåsskamp, noen av oss. Jeg har blitt sparket av to gutter da jeg bodde på Holmlia. Nei, fordi de ville banke opp en kamerat av meg. Ja. Men det ga seg ganske fort da de forstod at de ikke hadde noe for seg å banke en kamerat og han de egentlig ikke skulle banke. Nei. De trente egentlig kanskje på det. Jeg har også blitt sparket en gang på 18-årsdagen min, ble sparket utenfor Happy Inn på St. Olavs plass. Det er et rufsete sted da. Det var et rufsete sted, men jeg hadde ikke fortjent å bli sparket av meg. Jeg ble veldig lei meg. Ble sparket i magen? Ja, for det var 18-årsdagen min. Derfor ble du sparket i magen? Ja, det sa du. Jeg tror det var en av grunnene, faktisk. Nei, nettopp. Har du blitt sparket, Børte? Nei, men jeg slåss en gang i fjerde og femte klasse. Med, nei, det gjelder selvfølgelig. Det gjelder jo ikke det. Nei, så var det egentlig beste kameraten. Altså, jeg ble sparket i fjerde og femte, så det blir det samme. Ja, ja, men den eneste gang jeg har slåss, men jeg ble jo lagt i bakken med en gang. Egentlig. Selvfølgelig. Ja, og ga meg også med en gang. Mm. Yes. Vi skal snart få møte Walter P. Kjøstheim. Ja. Og det var på stopp igjen for igjen, husker vi det? Jeg helt ærlig, ikke Phil da, nei. Ja, kanskje Phil. Kanskje Phil. Eller Phil? Phil. Walter Phil. Ja. Jeg er usikker på den pen jeg. Men det er i hvert fall min bestefar på farsiden. Mm. Han var en stor artist i en del av sitt liv. Ja, i hvert fall der i Rogaland. I Rogaland, ja. Ja, der var han... Ja, det var der han var stor. Ja, der var han stor, ja. Det, han ga ut en plate. Det var en samleplate, var det ikke? det blir i ettertid så blir det vel nesten en samleplate. Ja, alle var hits. Ja. Alle låtene. Ja. Men jeg vil bare si en ting, altså forberede folk litt på det. De sangene som ble laget på den tiden der, eller, det var ikke noe som heter rasisme på den tiden. Nei. Og nei. Derfor så kan det, for oss som lever i 2008, virke noe rasistisk. Men på den tiden så var det bare fine melodier og morsomme tekster. Ja, for jeg mener, det som jeg har nevnt tidligere også, det at Walter Kjøstheim, han var jo på veldig god fot med den svarte befolkningen i Stavanger. Ja, ja. Den svarte befolkningen i Stavanger hadde jo Walter Kjøstheim som kanskje en av sine aller største helter. Mm. Vi gleder oss. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Skulle du forville deg inn i onkel Toms hytte, vil han garantere din vakre kropp uten nytte. Han forgriper seg gjerne på farmerens datter. Ja, hun med de store, vakre, melkehvite patter. Ja, for en stund siden var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant jeg en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet «Ragtime-kongen Walter Tjøstheim synger grovkornede negersanger». Skal fruen det beste av negeren få, hun binder ham fast i sengen sin må. Så må det store svarte mamba fanges, ja, opp mellom beina der det er aller trages. Ja, slag du den der litt opp til ditt hjul. Det var slettes ikke uvanlig at Ragtime-kongens konserter varte i 4 timer. Jeg vet fra min oldemors dagbøker at hun forklarte sønnens scenekondisjon med at han var avholdsmann. Men jeg vet, for det har min far fortalt meg, at Walter var ingen avholdsmann, så langt derifra. Faktum er at Ragtime-kongen hadde en liten pilleske i sin vestlomme. En pilleske i sølv, laget av den berømte smeden Abraham Hirsch. Denne lille esken inneholdt en type tabletter som musikerne gjerne kalte speedball, og var en blanding av heroin og kokain. Er du ensom av negre vemmes, husk da på at de så lett kan temmes. Vil de ikke etter pisken seg føye, vil farmeren skalge deres nakkerbøye. Walter Tjøstheim brukte selvfølgelig mye tid på sang og musikk, men det ble også tid til noen små oppfinnelser. Min bestefar fant opp en dessert som ble enormt populær blant afrosiddisene som holdt til i den svarte bydelen i Stavanger, kalt Little Harlem. Desserten bestod av blant annet sjokolade, karamell og pianøtter, og gikk under navnet Rogalands Snikksnakk. En afrosiddis stjal oppskriften og tok den med seg til Amerika, og der tjente han seg styrtrik på desserten vi i dag kjenner under navnet Snickers. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, Tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. P3. Dette er P3. Jones Nilsen med låta TT. Akkurat. Ja, han heter egentlig Trulig. Jonas Nilsen. Det vil han helt sikkert ikke at du skal si. Nei. For det, han har prøvd å endre på det da. Da må han skifte navn, og så må der det står hvem som har laget sangen, da må han skifte navn der også. Mm. Så det står Jones Nilsen konsekvent. TT, er det Titti liksom? Ja, det er det sikkert. Nei, liksom Titti, please. Nei. Bjørte, vær forsiktig nå. Ikke skade med denne stavmiksen. Nei. Det er også tid for stavmikser. Og du har blandet sammen noen fantastiske ingredienser fra byssa og kiosken. Bare byssa i dag. Ren bysseblanding. Og det lukter ganske grusomt. Og jeg har smakt på det selv også. Og jeg er glad at jeg ikke skal spise mer av det. Jeg må bare si det er noe av det rødeste jeg har sett i stavmikseren. Noen... Ja, jeg synes det er noe av det mest lilla jeg har sett. Så der er vi litt uenige. Ja, jeg tror vi skal ta og få helle denne herlige miksen over i noen kopper og hente noen t-skjer og sånn, og så skal vi smake på det etter at vi har hørt Kaiser Chiefs med Ruby i Radioresepsjonen på P3. Er ikke det greit? Jo, det er kjempefint. Ja. Ja, du hører på Radioresepsjonen på P3. 12 000 omdreininger, 2 vertikale skjæreblader. Mayonnaise, peanut, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjons stavmixer. Vi i gang, og den guffende guffa helt over i to små plastkrus. Og Bjørte, fortell litt grann. Jeg skal fortelle hva det er. Fortell om prosessen. Jeg gikk tidlig i dag, så gikk jeg i bussa og handlet. Kortere enn det. Ok, og så har jeg mikset tre ingredienser sammen. Så det hadde vært kjempekult hvis Tore Steiner nå går ut av studio, så kan jeg fortelle dere som hører på, hva jeg har mikset sammen. Steiner og Tore går ut, og så skal jeg fortelle dere hva jeg mikset sammen. Det er altså laks, og så... Nei, jeg glemte ut. Det er laks, og så er det salami og blåbærbiola. Laks, salami og blåbærbiola. Da kan Tore Steiner komme inn igjen. Kom inn! Hallo. Hallo. Hallo. Ja, men skru av skjermen. Jeg skal skru av skjermen. Jeg gjør det. Fint. Yes. Ja, det, jeg glemte nesten hva jeg hadde blandet sammen. Sånn, så bra. Ja. Jeg gjør sånn som Tore, jeg begynte å hva heter det? Rulle på det som vin. Rulle på det som vin, ja. Og så lukter jeg. Frigjør mye lukt, og jeg synes det lukter veldig vondt. Ja, og så merker jeg at det er en ingrediens som overhovedet ikke hører hjemme. Ja. Det virker veldig sånn. Ja, det var ble ganske vondt. Det ble ganske vondt, ja. Det som skjedde var at når jeg mikset det opp igjen nå, eller tok en liten sånn siste omrøring, nå rett før det smakte, så ble den ene ingrediensen veldig sånn framhevet. Ja, dette her ikke godt. Dette her virkelig ikke godt. Nei, jeg tror ikke det et produkt, sånn, samlet sett, et produkt som man kan selge for noe særlig. Jeg kan kikke på det. Når jeg ser på det så nærme, så ser jeg at det er sånn, det er fett. Det er fett i dette her. Ja. Det er det ikke noe tvil om. Kan du bekrefte det? Ja, det kan jeg bekrefte. La meg, hvis jeg bare kan gjette på en humoristisk måte, det er ikke så usunt fett, er det vel? Vet du hva? Det er begge deler. Da har jeg nemlig hadde to, men da må jeg kanskje trykke meg på den ene. Det er noe som er så fryktelig skarpt, ja, det er det. Som jeg ikke klarer å sette helt fingeren på. Jeg tror ikke jeg skal ta noe mer av det, jeg skal bare... Spent på den rødlige, rosa fargen, det gjør meg veldig nysgjerrig. Ja, nå kunne jeg sagt noe om det, men jeg skal holde munnen for... Det er utrolig vondt, jeg tror ikke jeg orker mer, jeg. Nei, jeg tror jeg bare må svare. Ja. Og jeg kan si hva jeg har svart. Ja, jeg må ha noen å skrive på. Tore skriver melonjoghurt, makrell. Da regner jeg med at det er den røkt, eller hva det heter. Røkt, altså kaldrøkt makrell, eller varmrøkt? Kaldrøkt makrell, eller varmrøkt, det spiller ingen rolle for meg. Og jeg må si tomater for å få farge på det, altså. Det er ikke, ok, det er ditt svar avgitt for å si det sånn. Det er ikke en farge av tomat på noen slags måte. Nei, men siden den er rød, så tenkte jeg det var det eneste jeg kom på som var rødt. Jeg er klar, ja. Ja, kom igjen, Steiner. Jeg er litt i tvil om jeg skal ta blåbærbiola eller skogsbærjoghurt. Jeg tror... Han er jo en biola-mann, da. Jeg tror jeg skal gå for skogsbærjoghurt. Nei, jeg går for biola, blåbærbiola. Vi må nesten bestemme oss. Ja. Så sier jeg salami. Der er det nok en... Eller salami. Og så, jeg vet ikke på siste, jeg sier sennep, litt grann en liten dash med sennep. Det der, når du sier det nå, så synes jeg det virker som du har rett. Ja, ok. Vi har en vinner, og vi har en soleklar vinner. Oi, sånn. Er dette post eller spalte? Post. Det er post. Det er en post, ja. Da vi startet denne posten i radioresepsjonen, det er tallet, så hadde vi en person som sleit utrolig i begynnelsen, som nå har kommet tilbake som en, jeg vil si en potifar. Er det Potifar som er tilbake? Han har gjett deg to ingredienser. Nei, spot on. Utrolig. Hva var det? Fordi jeg var så sikker på at fargen skulle dere ta med en gang på at det var blåbærbiola. Kjøss meg bakfra. Altså. Og så den skarpe smaken, og det usunne fettet, er salami. Og det tredje og siste, det er, det er laks. Så det var sunt og usunt fett. Tore skal bli skutt i dag. Ja, fy søren. Og i dag? Med family. I dag er det med family. Det er overhovedet ikke aktuelt. Det må avtales før man går inn i stavmengsen. Da ville jeg konsentrert meg. Ja. Da ville jeg gjort en ordentlig jobb. Hva må gjøre på en annen måte? Hva må spørre lytterne? Family eller egen skutt? Nei, bak hva sier jeg igjen, selv om det ikke er pent. Vi spør ikke lytterne om sånt nå. Det er ikke litt som skriver det inn, eller? Ikke skriver det inn, det er ikke noe. Men gratulerer, Potifar. Tusen gratulerer, Potifar. Vet du hva, etterpå. Ja, nei, men det var moro. Takk skal du ha, Bjørte. Vi skal gå til Lykke Li, eller? Lykke Li, Timotei Sakrisson. I'm good, I'm gone. Lykke Li, Timotei Sakrisson. I'm good, I'm gone i radioresepsjonen på P3, og det er så koselig å se engasjementet her. Mange som sier, vær så snill, skyt Tore med family. Men vi må bare understreke det, at vi er tross alt gode kolleger, vi er venner, og... Noen av oss er til og med familie. Det er bare oss. Og det skal, altså hvis vi skal skyte noe med family, så må det avklares på forhånd. Men vi Tim, kan ikke komme med det etterpå. Kan du få si noe? Tim Vannmann har sendt inn en sms, og han sier noe som jeg synes vi kan ta opp til en vurdering nå med en gang. Han mener at vi alltid bør skyte med family på torsdagen, på den som taper av, for å avslutte uken på en måte. Ja, Det er ikke det Tim Vannmann sier. Ja, nei, da må jeg rette på det. Det Tim Vannmann sier er at jeg synes at hvis en greier å gjette to eller tre... Hvis en greier å gjette to eller tre riktig, så bør den tapende part bli skutt med family, okay, skriver Tim. Family som også da er samme som flerskudd, altså en byge med kuler. Mange skudd som kommer fort etter hverandre. Jeg kan ikke si det sånn at den som taper Stamikson blir alltid skutt med family. Kan vi ikke si det da? Er vi enige om det? Det blir jo en god reklam for fremtiden også. Ja, men da begynner vi i dag. Så gøy da. Nei da, det gjør vi ikke. Det må avtales på forhånd. Ok, men fra nå da. Nei, eller fra snart. Etter at vi ferdige i dag. Og så det noen som ble rørt her, så Grete blant annet sier, jeg ble nesten rørt til at Steiner klarte de to av tre ingrediensene. Og det veldig koselig at vi kan røre folk der ute og bevege hjertene deres, at det kanskje dukker opp en liten tår i øyekrok. Du var en veldig flink master of ceremony under stavmikseren i dag. Det Tusen takk. Jeg synes alle har gjort en fabelig jobb i dag. Og lytterne, ikke minst, vi må selvfølgelig ikke glemme dere. Dere har bidratt på så mange måter, og dere sender tilbakemeldinger, tekstmeldinger, e-poster, nakenbilder sender dere. Ikke de nakenbildene. Det har vi fra før. Men dere sender også one-linere som helt fantastiske, og det bare en glede å lede dette programmet. Ikke sant, gutter? Helt greit. Helt enig, mener du? Helt enig, mener jeg. Ja. Vi vil også minne om at vi har en podcast. Hvis du vil høre alt bable en gang til, så kan du gå inn på nrk.no/podcast og lese deg frem til hvordan du gjør det. Eller så kan du gå og laste ned iTunes, som et gratis program. Og der finner du også podcaster. Og øverst på den lista, på høyre side, så finner du radioresepsjonen. Skjønt gratis og gratis. Etter hvert så kjøper du vel noe i iTunes Music Store, og på den måten så har du allerede blitt lurt inn i en butikk. Da, det er faktisk sant. La meg lure, gratis. Download for free, står det. Download for free, det ikke noe. Steinar skal skyte sin minstebror. Du, den der buksa du kjøpte i New York, den på vei til å gå i oppløsning, er du klar over det? Det en motorbuksa, ikke en kvalitetsbuksa. Ja. Kan du stramme? For jeg, det, nå, ja, det får du, nei, nå det luft mellom buksa og låret ditt. Det stemmer ikke. Sånn, ja, det var litt... Jeg stod veldig nærme i dag. Det var mesterlig skutt. Jeg sier alltid at i USA ser det så billig i buksa, men nå skjønner jeg jo hvorfor de er så billige. Altså. Jeg tror vi skal runde av for i dag. Ken og Torkel kommer etter oss. Vi tilbake igjen på mandag. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.